خداوند برای شما بیان کرده، روشن کرده چه اعمالی رو من خدا دوست می‌دارم شما انجام بدید و چه اعمالی را من دوست نمی‌دارم که شما انجام بدید. مثلا برادر جوانم، چرا خدا دوست ندارد شما با نامحرم مراوده داشته باشید؟ خدا حسوده، خدا لجبازه، خدا چشم نداره ببینه شما خوش بگذرونید. این مال کسی است که اونقدر بچگانه فکر می کند که خدا را نشناخته، به حساب یک موجود حسود عقده‌ای معمولی به حساب آورده. مثل این که بگه این پزشک دوست نداره من غذای خوشمزه بخورم. عجب پزشک بی انصافی. اگر پزشک است واقعا، او به خاطر مداوای درد تو میگه این غذا رو نخور. خدا مهربان ترین مهربانان است، خدا غمخوار ترین غمخواران است، خدا بهترین مربیان است. میخواد من آدم شم و رشد کنم. میگه بنده من میخوای بیای بالا، راه بالا آمدن و اینگونه قرار دادم. همین مراوده نامحرمانه باعث میشود قلب بمیرد، دل گرفتار غریزه جنسی شود، تمام حواس این بشر رو شهوت بگیرد. در قلب و دلی که شهوت آمد، معنویت راه پیدا نمی کند. اون وجودی که معنویت رو توجه پیدا نکرد، تمام لذائذ را خلاصه می کند در لذت شکم و شهوت. و این انسان انسان نیست. اولئک کالانعام بل هم اضل. اما آنانی که چشم دل رو باز می کنند بر مبنای ارزش آی وجودیشون، عالم بالاتر را میبینن، از اعماق جانشون فریاد برمی آورن. اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت نقانی، طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، به درای تا ببینی طیران آدمیت. به کجا میتونی برسی؟ یه جوون 13 سال است، 13 سالش، امام حسین با کاروانشون دارن از مکه میان به سوی کربلا. اینا تو مزرعه مشغول کشت و زرعن. یه دفعه جاده اصلی با این مزرعه کمی فاصله داره. اونا دور 1 کیلومتر مثلا بیرون جاده اصلی تو مزرعه بودن. یه دفعه نظرها جلب شد، کاروانا زود دارن برمیگردن، هنوز اعمال حج به زودی نباید تموم شده باشه. اینه چی شده؟ یه کاروانه با یک مثلا هیبت خاصی هم. پسر 13 سالش و بابای صدا زد، باباشون بودو بودو بودو برو جلو کنار جاده بپرس چه خبر شده، چی شده، چطور زود دارن میان، از مکه میان جای دیگه میان. پسر اومد جلو جاده ایستاد، دید کاروان موقر با یک آرامش خاصی دارن حرکت میکنن. از هر که میپرسه کی هستید، کجایی، چرا زود اومدید، از کجا اومدید، همه با یک احترام خاصی میگن از آقا بپرسید. به احترام امام حسین حرف نمی زدن. نشون میده که خود امام حسین پشت سر همه در آخر کاروان سوار بر مرکب داره میاد. از آقا سوال بکنید. صبر کرد تا آخرین نفر برسه. امام حسین علیه السلام هنوز چند قدمی فاصله با این جوون داره، تا از دور فرمود سلام علیکم، سلام بهش داد. حالت چطوره؟ چه میکنی؟ میدونی ما کی هستی؟ من حسین پسر فاطمه ام. ما مکمون نیمه کاره رها کردیم، چون شرایط شرایط خاصیه و دارم کوفه میرم. اگه دوست دارید برو به بابات بگو، دوست دارید بفرمایید، ما داریم میریم، خدا حافظ. دل جوان برد، جوان این شبا با امام حسین کاری بکن، دلتو بخره، دلتو بخره، خریدار. ببینید اکثریت کار این حسینیه رو شما جوونا کردید. خدا خیرتون بده. دستتون رو میبوسم، پاتون رو میبوسم. امیدوارم فردای قیامت از دست با برکت علی اکبر اجر و مزد همتون بگیرید، که شما ای که چه زحماتی در طول سال اینجا میکشید. بذارید یکم اینجوری با شما صحبت بگم. آقا میخوایم بریم بازار خرید کنیم، یک وارد، یک ناوارد. وارد هی چشم میندازه تو این بازار، جنسی که میارزه میگیره. اینجوری نیست. ناوارد ممکنه فوری هول میشه، یه چیزی رو میبینه، پولم میده، جنسه رو میگیره، بعد میگه این چی بود خریدی؟ میگه خیلی. میگه نه خیر آقا جون، خبره نیستی، میخوای خرید کنی بیا با من بریم. در بازار آدمیت خریدار واقعی آدم ها اولیای الهی هن. کاری بکنید شما را بخرند. اما کی؟ وقتی که دل ارزش پیدا کند، دل مرده گرفتار شکم و شهوت و تعلقات دنیوی، ما در مقابل یه غریزه جنسی نمیتونیم خودمون رو نگه داریم. در مقابل یه نگاه دوست دختر و دوست پسر خودمون رو میبازیم. یه ذره رشوه اداره و یه پوهن دانشگاهی و یه میز بزرگتر به من دادن و یه عنوان بازاری به من بخشیدن، خودم رو میبازم. منو امام حسین بخره، میگه برو همونایی که تو رو میخرن با همونا باش. نوریان مر نوریان را طالبن، ناریان مر ناریان را طالبن. این جوون دلش دل بود. وقتی این جمله رو امام حسین گفت، دل آماده چنان تکون خورد. همینجور ما تا آغاز نگاه میکنه آقا رو، کاروان رفت، این تکون نمیخوره، میخوب شده، همینجور واستاده نگاه میکنه. پسر دید خدایا کاروان رفت، پدر دید کاروان رفت، پسر اینجا ایستاده تکون نمیخوره، چی شد؟ یه کمی هم فاصله داشت. بدو اومد کنار خیابون، دید پسر اینجا واستاده داره گریه میکنه. بابا جون چی شده؟ فوش بهت دادن؟ توهینت کردن؟ بهت برخورده؟ الان شمشیرم ور میدارم پشت سرشون میرم. پسر به زبان آمد، نه بابا جون، حسین پسر پیغمبر بود، دلمو برده. نمیدونم چرا این نگاه آقا، یا علی اکبر، تو رو به جان مادرتون زهرا، یه نگاه اینجوری هم امشب به جوانای مجلس ما بکنید، به بزرگترهای مجلس ما هم بکنید، یه جوری تکون بدید دل ما را که بگوییم آی دنیا، ما فوق دنیا و همه عالم هستی، ما یه محبوبای دیگه ای داریم، ما یه معشوقای دیگه ای داریم، ما دلمونو به جای دیگه دادیم، دیگه چیز دیگری دل ما را به سوی خودش نمیبره، ما دل به او بسته ایم و به عشق او دل خوش می داریم. پدر گفت پسرم چی شد؟ گفت حسین پسر پیغمبر بود. فریاد من اینه که اجازه میدی باش برم؟ دیگه نمیتونم اینجا قرار بگیرم. پدر گفت باشه پسر جون برو. مادر اومد به پدر گفت پسر بره ما چرا نریم؟ پدر گفت ما میریم. مادر گفت شما ها برید من چرا نیام؟ منم با شما میام. یکی از شهدای روز کربلا این جوانه، این دل متوجه ارزش رو می. اما یه عده پیشانی ها پینه بسته، خیلی هم لبها مرتب در حال ذکر گفتن، شاید سوت سات صلواتشون هم تا چند متر اون طرفتر هم می رفت. اما به محضی که صبح عاشورا یقین کردن مسئله دیگری، فرار کردن. این جوون اینجوری میره، اونا اونجوری در میرن و هاکذا.